Grupa Turn i Everything Else z nowej płyty. Anglicy po latach eksperymentów wrócili do swoich korzeni. Wydany w piątek album Love You All Over Again podkreśla ich status artystów całkowicie niezależnych. Tworzą ponadczasowo i bez względu na trendy. Studyjny album Turn. Grupa obchodzi w styczniu 20 urodziny i przez ten czas ewoluowała od nowicjuszy eksperymentujących w piwnicy, butiku z damską odzieżą w londyńskim Soho do uznanych mistrzów dźwięku, umiejętnie łączących elektronikę z szalonym popem i tradycyjnymi instrumentami. Thank you. Maver z pierwszej płyty For Emma, Forever Ago. What matter? Always, najnowszy singiel postpunkowej grupy Computer Kill z Baltimore, pobrzmiewający echem brzmienia jak z lat 80. jest także na nowym singlu The Horrors. Zapowiada pierwszy po 8 latach studyjny album Brytyjczyków. More Than Life, bardziej dynamiczny niż utwory, które już znamy i które będą na nowej płycie. kanał angielski. Podkręcimy rytm, dodamy przestery, trochę grunge'u i rapujący wokal Zacka de la Roche. Wywrotowi Amerykanie z Rage Against the Machine. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Beastie Boys w trójce, Jimmy James. Black Puerto Ricans and the white people too. Ariel Pink, chwytliwa melodia jak z lat 70. Zostaniemy w tej konwencji. Panda Bear, następny utwór, który będzie na jego nowym albumie. Premiera płyty za miesiąc. Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy za te dwie godziny. Audycja będzie w podcaście na stronie Trójki. Jesteśmy w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Następny kanał angielski za dwa tygodnie. Żegnamy się jeszcze jednym utworem z nowej, zachwycającej płyty Anglików z Tune, Didn't Know Why.